Új szövetséges keres a Mohu, a hajléktalanokat. Megtörtént a nagy összecsapás. Mármint Lázár János és Vitézi között. Megtört az új lendület, de kinek? Jó, van ez így. Adósok maradtunk tegnap valamivel. Boldog napszakot, hölgyeim és uraim! Megint elfelejtettük? Annyira, figyelj, úgy pörgünk, annyi minden történik, annyi izgalmas dolog van, hogy elterelődött a figyelmünk, de mindig bepótoljuk. Itt van ma is, vagyis hát ezen a héten is inkább ezt mondom, a nap települése. Kiválasztottam Mátyás Dombot. Ezt én értetetlennek tartom, hogy Mátyás Dombot választottad, amikor ott van mellette egy Kisláng nevű település. Igen, de Mátyás Domb kisebb, és ezért gondoltam, hogy lehet, hogy a Kisláng árnyékában él. Mondjuk a Kabókapusztaja. Ja, a Kabókapusztaja meg a Mátyás Domb árnyékában, de gondoltam, hogy ez egy korrekt helynek tűnik. Nem lehet nagyon eltévedni, alig van pár utca. Igazából valószínűleg 5 percet át lehet sétálni az egyikből a másik végén. Hát annyi utca van, amennyire szükségük van. Nem építgetnek mindenféle utcákat. Vagyunk egy neres kastély itt is van, de jó, nyilván nem neres kastély, mert akkor már fel lenne újítva. De a kastélyok.com-ra megy, az nem tudom, ez van egy ilyen, egy kastélyok.com. Ez amúgy ez egy szép kastély, figyelj. Én nekem jobban tetszenek az ilyen kastélyok, mint ugye vannak ezek a kastélynak vannak nevezve, de igazából csak egy, mint a 60 pusztai birtok, hogy egy ilyen nagy, elalakú, vagy honnan... alakú ilyen mezőgazdasági épület. Az honnantól számít az valamit kastélynak? A kastélyról mindig az jut eszembe, hogy ez valami nagyon-nagyon fényűző, nagy dolog. Értem, hogy ez nem egy olyan, mint egy normál ház, de hogy pár száz év múlva ilyen luxus épületek lesznek a kastélyok? Szerintem azért nem, mert ugye azokból sokkal több van. Tehát most is azért... Hát azért... Meg hogy belegondolsz, hogy mi a kastély, amikor eszedbe jut, és most amellett, hogy az ilyen Disney kastélyszerű épületek beugranak, amellett, tehát ezek azért mindig valami meghatározóan kiemelkedő méretű épületek, nem? Az, hogy valakinek van egy nagyon nagy háza, mondjuk 400 négyzetméteres, attól még nem feltétlenül lesz kastély. Bár ugye mondjuk lehet, hogy Mátyás Dombon egy felekkora épületet is kastélynak neveztek volna, vagy Kabókapusztán. Mondja, úgy érzem, hogy ha ez a kép nem tudom mikor ide, hogy ez nincs annyira lakva, se karban tartva, mert így egy kicsit benőtt a gaz. A Google-on több kép is van, és teljesen be van nőve gazdal. Szóval azt gondolom, hogy ez egy remek alkalom, hogy felhívjuk a... Lázár János figyelmét. Hát igen, hogy ezt szerintem felújíthatnánk az adófizetői pénzünkből, és odaadhatnánk valakinek ingyen. Szóval ezt ki lehetne használni, mert én ezt elfogadnám, ezt a kastélyt. Jól néz ki. Jó, mert ez még nem annyira lelakott, ezt fel lehetne újítani, és tudod, hogy nincs is olyan messze a Balatontól, szóval szerintem ez egy kiváló hely lehetne egy nyaralni. De amúgy azt nézem, hogy mi van még Mátyás Dombon, ami érdekes lehet. Van könyvtár, általános iskola, pizzéria, templom. Mondjuk a templom az érdekes, hogy szerintem ez egy érdekes templom. Még keres sincs a tetején. De lehet, hogy csak mögöttünk van, nem? Templom itt van a szobában sokkal. Hát nem a megszokott. Jó, van ez így. Nem a megszokott dolgot húzta meg a Mohu is amúgy, ezt csak gondoltam, hogy erről gyorsan beszéljünk egy kicsit. Ugyanis nem olyan rég beszéltünk róla, hogy büntetni fogja a rendőrség, hogyha emberek kikukáznak. Mohu tulajdonú mindenféle palackokat a kukákból, és most a Mohu kitalálta, hogy a benzinkutak mellett egyeztetnek a Ferencvárosi Hajléktalan Szállóval is, hogy esetleg oda is rakjanak gyűjtőhelyet, vagy gépet, és meg esetleg éjjel melegedőkre. Nem most tiltották be, hogy... De nem, azt nem tiltották meg, hogy a hajléktalanok, ami az a irgalmatlan mennyiségű visszaváltható cuccot, amit ők ugye megvesznek a boltban, majd fogyasztanak, aha, és akkor azt ugye visszaviszik, hogy ezt visszavigyék. Természetesen senkinek nincsen megtiltva. Csak az van megtiltva, hogy a kukából kiszedje valaki. De most miért feltételezett, hogy egy hajléktalan kiszedne a kukából bármi? Hogyha mondjuk hajléktalan lennék, és ezt nyomnám, ezt az ipart, akkor úgy érezném, hogy egy kicsit egymásnak ellentmondó üzeneteket kapok, mint egy lánytól. Ugye először kedves, aztán elküld a francba, aztán kérdezi, hogy most miért nem írsz, aztán megint elküld. Szóval ezt érezném, hogy valami zavar van az erőben. Most akkor most szabad, vagy direkt így az ördögöt ültetik azért, hogy mostantól nem szedhetek ki a kukából, de csak azért is most még rakunk a hajléktalan a szálom mellé is egy automatát. Igen, hogy nagyobb legyen a kísértés. Igen, ilyen megkísértés. Tehát a büntetésből beszedett összegekre van szüksége a költségvetésnek. Tudják, hogy a hajléktalanokat még meg tudják fejni. Persze, azért hajléktalanok, mert még van 60 ezeret kifizetnek bírságra, nem? De, amikor már második ilyen vétségük, akkor ugye 90 ezer. Igen. Ráadásul, úgyhogy még több. Majd megtanulják, hogy ne próbáljanak pénzt szerezni. Amiből befizethetik a büntetésüket. Vagy egy új gazdasági modell, vagy én még arra tudok, vagy arra tudok gondolni, hogy itt a 30 ezer szavazatot próbál még megnyerni itt magának a két kormányzó pár. Pedig szerintem örülnünk kéne, hogy ha mondjuk hajléktalannak találnak valami dolgot, amivel ők plusz pénzt kapnak, és segítenek a Mohunak is, segítenek az embereknek is, segítenek a környezetünknek is. Munka alapú társadalom. Valamennyire a lomtalanításoknál is azt érzem, hogy amit nem viszel a Mohu, azt is azt ők viszik. Hát, azért előtte vannak, akik átnézik, és akkor amit újra eladható vagy hasznosítható, nem tudom, hogy abból tényleg mi lesz, de azt gondolom, hogy ott legalább van egy valami, ami visszatér a körforgásba, ami nem másnak hasznos lehet, és akkor ilyenkor mindig azt mondom, hogy jó, ez így, ez működik. De tudom, hogy közben meg elmentek olyan irányba, hogy így ilyen területek vannak meg. Hát, tehát amikor a kis szekrénykét is levittük, ugye a híres történet, amikor a szekrénykét már gyakorlatilag kicsavarták a kezünkből, ahogy az ajtón kiléptünk, hogy az már az övéké, pedig még át akartam nézni, hogy nem maradt-e benne biztosan semmi, akkor már megkaptuk, hogy hát ezt már ne nézegessük, ez már nem a miénk. Majd utána sikerült róla defeszíteni az összes fém részt, amúgy egy kis akkor miért nem csak felraktad a marketplace-re, hogy ingyen elvihet, azért és csomó embernek szüksége lett. Azért, mert 150 dolgot kellett kibaszni abból az albérletből egyszerre, hogy élhető legyen. Elvitte volna egy családnak, jól jött volna, ingyen elvihető dolgok, ilyenkor úgy kell felrakni. Hát igen, nem volt akkor kapacitásunk, lehortunk mindent, ami útban volt. Hát igen, nagyon sok esetben ugye csak széthasogatják a farészeket, a fémrészeket külön gyűjtik, és akkor viszik a telepekre, meg eltüzelik, meg ilyesmi, ami ugye néha nem is nagyon praktikus, mert mindenféle vegyszerekkel vannak kezelve ezek a bútorok, és akkor aki azt égeti el, még akár mérges gázoknak is kiteszi magát. De hát nyilván látjuk, hogy az országban vannak olyan emberek, akik meg rászorulnak erre. Amúgy nyilván van olyan is, aki hobbiból jár ki mondjuk lomtalanításra, és akkor gyűjti össze ezeket a dolgokat. Az biztos nagyon jó. Mindenki... Vannak, akik nem szorul rá, csak kincseket igen. keres. Mondjuk egy ilyen egyedi díszt. Meg ilyeneket lehet találni, csak már lehet, hogy nem olyan egyszerű csak úgy menni, mert azt mondják, hogy jó, te akarod innen az én vadászterületem. Ja, de hogyha látják, hogy így nem a nagy dolgokat viszed el, szerintem akkor tedd meg fel lehet oldani ezeket a konfliktusokat. Ez egy, amúgy erről egyszer forgatnék erről a világról. Majd láttam videót, de hogy így, ez egy külön társadalom a társadalomban, ez a lomtanításos sztori, és amikor itt Budapesten laktunk, azért nem annyira szerettem azokat a napokat, amikor lomtanítás van. Nem. Hát ugye nem volt olyan kellemes, olyan kicsit... Amiatt nem szeretted, mert... Sok szemét sem szerettem az úton. Hát igen, meg mindenki figyeljen oda, aki hazavisz bármilyen cuccot lomtanításról, hogy azért ágyi poloskát haza lehet vele vinni. Én erre fölhívnám azért mindenkinek a figyelmét. Azért ezekre kevesen gondolnak, vagy nem tudom, meg szerintem biztos kevés ember van, aki hazavisz egy ágyat, matracot egy lomtanításról az utcáról, mondjuk esőben, és utána belefekszik, de azért mégis, hogyha kincset vadászok, akkor is érdemes, hogy ilyen könyvekben is el tudnak bújni, úgyhogy figyeljetek oda rá. Utána kiirtani Jézusom, azt mondják, ez borzalmasan nehéz. Nem könnyű. Volt egy kis csihipuhi Strasbourgban, megérkezett Orbán Viktor, hogy beszéljen a soros elnökség politikájáról, de hát hamar átfordult ez a beszélgetés valami másban. Más dolgokkal kapcsolatban kellett beszélgetniük, mert hát elterelték a szót. Tényleg elég kemény szavak hangzottak el gyakran. De hát kezdjük is azzal az ikonikus képpel, ami itt elkészült, mert ez is nagyon sokat beszéltek. Az a baj az a csokkár, hogy ezzel kezdjük ezzel a képpel, akkor nincs miről beszélni. Ennyi? Ez történt? Szerintem... Őszinte leszek, az évek távlatából ez lesz egyetlen lényeges, ami ezen a napon történt. Ezt majd a történelem eldönti, de amúgy igen, egyelőre ez a legikonikusabb kép erről. Vagy ez, vagy nem tudom, Dobrev Klára beszéde. Szerintem az, hogy az is benne amúgy megnéztem mondjuk a Magyar Péter mit mondott, persze voltak jó beszédek, nem számít. Ez a kép számít. Ez hosszú távon ezt viszik haza onnan a tiszások, és valószínűleg újonganak. Mert az ilyen, ilyen ikonikus képek, ezek választásokat befolyásolhatnak, főleg, hogyha pár százalék van a pártok között. Ugye emléksz Trumpnak arra képére, amikor a füle ott vérzik, és így... Ez hogy eltűnt az a kép? Pedig mindenhova azt rakták. Tematizálta azt, hogy most már Kamala van, pedig az a kép az is olyan, hogy valószínűleg ez... választás eldöntő kép. Igen. De hogy ez olyan, ami egyfelől ugye eddig minden ellenfelétől így elzárkózott Orbán. Ki nem mondta a nevüket, semmi próbált, és itt ezt nem tudta megtenni, úgyhogy valószínűleg ez egy szerencsés szitu volt, hogy ezt meg tudta csinálni itt a Magyar Péter, mert most hiába, tehát a Márki-Zaynak, ami nem sikerült, a készfogás. Ugye. Jó, neki utána nem sikerült. De ez már utólag volt. Szóval utólag az meg tényleg, nem tudom miért nem tudott utólag kezet fogni, amikor már csak mint polgármesterről az Orbán, de ez erről Orbánról sokkal többet árul el amúgy. Hát igen, ez nem volt egy korrekt húzás. Hú, hát. Egy megyejogú város polgármesterével a miniszterelnök nem fog kezet. De az ilyen képek, azok szerintem többet beszélnek, és ezek fognak terjedni a médiában, ez ég be az emberek fejébe, és most egy szintre hozta valamennyire, hogy most itt van Orbán, és itt van magyar, és kész. Láthatóan szemben állnak egymással. Szerintem most ez egy ilyen szinten ikonikus kép. Másfél meg nem túl előnyös szerintem a Viktornak ez a kép. Itt, hogy magyar, nem tudom, mennyit gyakorolta, vagy csak pont így jött ki, de nem biztos, hogy örülnek neki a Orbánék. Tegyük hozzá, hogy itt tényleg egy készfogásról van tök szó. Mindegy, hogy miről van szó. A mögötte lévő szimbolika, igen, az, hogy nem hajlandó az Orbán kezet fogni emberek, hogy nem volt hajlandó tudomást venni a Magyar Péterről, sőt, még most se mondta ki direktbe a nevét, amikor róla beszélt akkor sem, hanem egy magyar képviselőtársunkról beszélt, aki hát ugye ez a magyar képviselőtárs. Ettől lesz ez ikonikus, amúgy mindegy lenne, nem? Tehát az, hogy kezet ráz a Gyurcsánnyal 2006-ban. Normál országban igen, nem csak egyszer történne ilyen. De hogy itt el kellett menni külföldre, hogy tudjanak kezet rázni, az fantasztikus. De szerintem ez vajon a magyar parlamentben megtörtént volna ez? De szerintem az, hogy ez egy képen vannak, az valószínűleg az is a Tiszának tesz jót. Magyar Péter mint kihívó szerepel ezen a képen, és a pozíciója is nyilván hát előnytelen a Viktornak, bár hogyha felállhatott volna, miért kezdett nyújt, de hát nem tudott improzni itt ebben, és ez a kép szerintem még sokat fog visszaköszönni. Nem a nyugati fényen, ott mindkettőről egy-egy nyitott szájas kép lesz valószínűleg. Alapvetően tényleg a soros elnökségnek a céljairól vitáztak volna, meg hát a programjáról. Ehelyett Orbánnak a felkérdezése volt. Iszonyú sok ember elmondta, amit gondol. Volt, aki Orbán mellett, volt, aki Orbán ellen. Azt mindig az aktuális támogatói megtapsolták. Majd utána a végén, vagyis hát közben kellett egyszer reagálni Orbánnak meg a végén, és hát kitalálhatjátok, hogy mikre reagált arra, amire ő szeretett volna, nem pedig azokra a kérdésekre, amiket feltettek nekik, nyilván felvetettek. Mindegy, külön is ugyanazt reagálta volna. Baloldal hazugsága, stb. Amúgy érdekes volt ez a sorosozás az Európai Parlamentben. Megnéztem több elemzőnek is a verdiktjét, hogy mire jutott ezzel kapcsolatban. Ugye hát az Origón azt szeretett olvasni, hogy Orbán Viktor megnyerte ezt a vitát. Egy elemző, az elemző, mint ahogy a igen. Pszichoanalízist csinált egy komolyan vettő pszichológus, biztos. Igen. Ugyanúgy a Nyugati Fény megírta, hogy Dobrev Klára nyert. Igen. Nagyon jó, persze. Hát. Mondjuk akkor legalább a Nyugati Fény meghallgatta őt. Én is meghallgattam. Jó volt? És a Deutsch is elmentek nagyon. Ne, a Deutschnál jobb volt a Dobrev Klára. De amúgy nehéz volt szerintem a Dobrevnek reagálnia azok után, hogy az Orbán a fejéhez vágta, hogy nem az ő nappaliába volt ott a Putyin. És ölelgette a kutyáját, ami tény, hogy ilyen képek Orbánnal nem készültek, legalábbis nincsen az orrunkra kötve. Ő már okosabb ennél. Neki már, ő már... Becsukja az ajtót a kamerák előtt. Ő már elmegy a Putyinhoz. Igen, ott másmilyen képek készültek, igen. Igen, itt már a Orbán a kutya. De olvastam olyat is, ami szerint azért mindenki haza tudott vinni valamit ebből a vitából, és amúgy valószínűleg ez az igazság. Tehát nyilván a kormánymédia is tud ebből mit te tematizálni. A Tisza is tud mit ebből tematizálni, a Nyugati Fény is tud mit ebből tematizálni, és az Európai Unió többi tagállamába is mindenki hazavihetett egy kis aktuál politikát. Nem a cél a lényeg, hanem a barátok, akit szereztünk az úton. Igen, igen, a Magyar Péternek Manfred Weber. Orbánnak is előkerültek ott barátai, hát erre is kitérünk. Na jó, van, nézzük szépen sorban. Egyik képviselő frakcióvezető úr azt mondta, hogy rengetegen hagyják el Magyarországot. Ön nem mond igazat. Magyarországról pont annyian dolgoznak arányaiban külföldön, mint Ausztriából. Ausztriából is elmenekülnének az emberek? Ez egy fasz. Tényekkel vág vissza. Tényekkel provokál Orbán Viktor. Mindannyian tudjuk, hogy az a pénz, ami az unióból támogatásként érkezik Magyarországra, annak 80%-a visszamegy önökhöz. Tehát nehezen összehasonlítható, meg bizonyítható dolgok szerintem az, hogy most a Ausztriából átmennek Németországba dolgozni, meg Svájcba, mert gyakorlatilag hozzászoktak, hogy nincsenek határok, és teljesen mindegy, hogy melyik oldal dolgoznak, amúgy nagyjából ugyanazt a nyelvet beszélik. Csak nagyjából? Hát amellett, hogy egy burgenlandi osztrákot sok sikert megérteni bármelyik németnek, amellett igen, azért közelebb van a burgenlandi osztrák is a frankfurti némethez valószínűleg, mint a sarkadi magyar. Tudod, mennyit kutatták ezt a statisztikát, hogy bemondhass azt most itt izélsz? Ja, igen, valószínűleg. Na mindegy, hát de ettől függetlenül talán azt el lehet ismerni, hogy Magyarországból azért sokan járnak át a jobb fizetések miatt más országokba dolgozni, hát sokan húztak el, igen. Mindenkinek van ismerős, a barátja rokona szerintem. De nem hiszem, hogy nincs több, mint Ausztriában lenne. Ausztriából menekülnek az emberek Londonba mosogatni, ugyanúgy, mint Magyarországról. Ez pedig a másik, hogy akkor ami az EU-ból bejön pénz, akkor az nyugaton csapódik le, meg Hollandiában 80%-ban erről nem tudom, hogy milyen kimutatást olvasott az Orbán. De hát, hogy a jó öreg Stomach módszert vették is alapul. Mondjuk a nyírmátonfalvai lomkoron sétánynak nem tudom, mennyi része ment vissza nyugatra. Hát az, ami marad, az a 15%. Ja, azt viszont felelősen elköltjük azt a pénzt. Ezek után bennünket kritizálnak azért, mert elfogadjuk az uniós támogatásokat? Nem azért kritizálnak, mert elfogadjuk. Úgy tűnik, hogy de. Most mondta Orbán Viktor. Mit nem hallottad meg? Ami a baloldal képviselőit illeti, szakszervezet ellenességgel vádol bennünket. Ez méltánytalan. Mi megállapodunk a szakszervezetekkel. Legutóbb éppen több éves béremelési programról állapodtunk meg. Valójában Magyarországon azért voltak az elmúlt időszakban olyan jogszabályok, amik nem feltétlenül a munkavállalókat védték a lehető legjobban. Nyilván erre ez szerintem nem egy megfelelő válasz, ettől még úgy tűnik, az a papír, amit a kezébe tart Orbán Viktor, amiről itt olvasgatja ezeket a dolgokat, az bármit elbír. Tehát elég sok dologról beszélt még Orbán Viktor arról, hogy melyik országban hány orosz vendégmunkás van. Erre futtatta ki azt, hogy most ugye megint vannak ezek az új vízumok, amivel orosz és fehér orosz munkavállalók bejöhetnek a Schengeni övezetbe. Nem biztos, hogy megint ugye az a problémája a különböző EU-s tisztségviselőknek, hogy oroszok jönnek be és oroszul fognak itt beszélni, hanem lehet, hogy az a probléma, hogy nem megfelelően vannak ellenőrizve, vagy hogy esetleg valaki kihasználja ezeket a vízumprogramokat arra, hogy mondjuk az FSB, hogy az ügynökeit behozza az Európai Unió területére. Felrották neki azt is, hogy 2000 embercsempészt kiengedett a kormányzat. Azt mondta, hogy ha bár kilettek engedve, de soha többé nem jönnek vissza. Igen. Mert azt mondták, hogy ha még egyszer elkapják őket, akkor kétszer ennyi büntetést kapnak. Pedig ugye azt se töltötték le, amit megkaptak. Lehet, hogy kétszer ennyi kedvezményre is számítanak abból a büntetésből. Amiben viszont szerintem igaza volt az, hogy az új frakciójukat, a patriótákat, azt mondják ennek a frakciónak az ellenzői, hogy ezekkel az emberekkel nem kell szóbálni, ezek karanténban kell őket rakni, és nem kapnak semmilyen bizottsági tisztségeket, és azt mondta a Manfred Weber, hogy nem áll velük szóba senki, ami meg hát egyértelműen nem igaz, most nem csak azért, mert Putyin szóba áll velük, hanem azért, mert tényleg az Orbán is leült tárgyalni a német kancellárral, meg a francia elnökkel. Egyszerűen nem igaz, és az valószínűleg amúgy kontraproduktív, és hát ez meg most akárhogy is történt, de hogyha meg azt mondjuk, hogy fontos a demokrácia, hogyha megválasztották ezeket a képviselőket, és hogyha a parlamentben mi ez ilyen Hannibal Lecter maszkban, szájkosárban kiabál a román képviselőnő, akkor most ezért nem szabad vele szóba állni. Nem feltétlenül gondolom, hogy ez egy jó hozzáállás és egy építő hozzáállás. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, volt, amiben igaza volt Orbán Viktornak, sokkal több dologban viszont nem teljesen értek vele egyet, de van egy konklúziója is ennek a vitának, mielőtt még néhány apró szösszenetre kitérnénk. De egy dolgot biztosan láthatnak, a magyar demokrácia köszöni szépen, jól van. Hiszen Strasbourgig kell menni egy vitáért. Igen, Orbán Balázs az muszáj volt elvinni. Meggyőződésem, hogy nem helyes, ha egy magyar képviselő az Európai Parlamentben a saját hazáját támadja. Szerintem nem a hazáját támadta senki, hanem őt. Meg a Fidesz. Micsoda, ezt lehet így érteni, hogy csak a kormányzó pártokkal van probléma? Hát szerintem lehet. Nyissuk csak meg a következő kis parlament.hu-s weboldalunkat, és Ctrl-F, és rögtön itt is van, amit hát annó egy közös kedves ismerősünk, bizonyos... Dr. Orbán Viktor úr. Bizonyos dr. miniszterelnök úr mondott, méghozzá a 2006. október 24-én Strasbourgban tartott egy beszédet 56 alkalmából, milyen szép keret, ez is 56 volt, az Európai Néppárt frakciójának. Ezért az Európai Uniónak világossá kell tennie, hogy nem nyújt segédkezet, semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak. Ugye ez volt ez a mondata, ami miatt hát rásütötték szegény doktor miniszterelnök úrra, hogy ő az EU-s forrásokat megállítaná, hogy az Európából tovább folyjanak ehhez a... Amúgy, tehát valós, hogy egy mocskos tolvajbanda volt ez a Gyurcsány kormányzat, aki be is vallotta, hogy egy tolvajbanda, akik nem csinálnak semmit, csak hazudoznak, és erre azt mondta az Orbán Viktor, hogy hát ennek a hazug bandának, ennek ne ő nekik legyen már odaadva a lóvé, hogy akkor gazdálkodjatok vele, mert nyilvánvalóan el fogják lopni. Ezt pedig az akkori MSZP-s vezetés, meg SZDSZ-es vezetés, ez nem vette jó néven, és berángatták a parlamentbe, hogy kikérdezzék, hogy most akkor hogy van ez? Most ilyet lehet mondani az EU-ban, hogy ne kapjuk meg az EU-s pénzeket, Magyarország ellen lehet beszélni? Most pedig Orbán Viktor pontosan ugyanebben a helyzetben van. Csak szerettem volna erre így egy kicsit mélyebben kitérni, mert mindig láttam ezeket a cikkeket. Na, most már tudjuk, hogy hogy történt pontosan. Ezt értelmezte félre a gonosz MSZP-s vezetés, és most pedig ugyanezt értelmezi félre a gonosz fideszes vezetés. Kirívónak tartom, hogy valaki magyarként itt visszaélésről beszél, miközben otthon köztörvényes lopás miatti büntetőjárás folyik ellene. Ennyire nem lettek cinikusok. Most mi a köztörvényes lopás, hogy eldobott egy telefont? Eldobta azt a telefont és bedobta a Dunába. És miért dobta el a telefont? Mert kamerázták őt. Ezt ilyen cinikusan be lehet mondani, hogy ő lop egy köztörvényes bűnöző, mert bedobott egy telefon, miközben amíg ezt a mondatot kimondta, milliárdokat loptak ki. Ez a cinizmus, ez szét. Ezt nem hiszem el, hogy ezt így fapofával elő lehet tenni. Erre hallgatnak, aki egy telefont bedobott egy izébe, miközben itt ültünk, bazd meg, egy szektort elloptak a haverjaim. Ennyire nevetséges, bazd meg. Attól még az a telefon, az beledobva a Dunába. Jó, elájulok mindjárt, annyira érdekel, bazd meg. És attól még azok a szektorok ellettek lopva. Ez a max, amit fel tudnak hozni. Bedobottak egy telefont, vagy bedobott, mert egy idióta volt, de hogy és akkor innentől kezdve már bűnözőnek bejegyzik. Ez a max. Tehát akkor nincs semmi a töltény. Nincs a tárban töltény, úgy érzem. Éppen 600 milliárdért vett a vejétől dolgokat, stb. Ide-oda pakolják, milliárdok talicskáznak ki naponta, bazdmeg, és ezt a cinizmus, ezt nem tudom, ezt hogy meddig Nem értem, miért kell 600 milliárdot összehasonlítgatni azzal a telefonnál, de senki nem sérült meg. Jogos. És nem szart be közben a gatyájába. Ezeket támogatja ön, ezt támogatja ön, tisztelt Weber úr. Ez az ön morális felelőssége. Kedvencem, hogy itt morális felelősségre beszél, miközben mögötte ott túl az Orbán Balázs. Adj erőt. Ennek a vitának az a tapasztalata a számomra, hogy nem lesz több. A saját parlamentünkben sem. Hogy Európát valójában önöktől, az európai baloldaltól kell megvédeni. Hát igen, itt összeomlott. Viktor, vagy a közvetítés? Sajnos a közvetítés összeomlott. Von der Leyen elmondta, hogy az 56-osok népének hogyan lehet ennyire Putyin párti a narratívája a vezetőségének. Össze is tisztelt bizottsági elnök asszony, a leghatározottabban utasítom vissza, amit mondott. Minden analógia és összehasonlítás, ami magyar 56-os szabadságharcosokat vet össze Ukrajnával, tévedés és meggyalázása a magyar szabadságharcosok emlékének. Semmi közös nincsen. De van rengeteg közös, csak mi nem tudjuk ezt a ellentmondást feloldani, és feladtuk. Sajnos, ez van. Van nagyon sok párhuzam a kettő között, 56-ot is szeretjük, de közben a Putyinhoz dörgölőzünk, elítéljük közben azt, amit Ukrajna csinál, miközben, hát igen, ezt az ellentmondást lehetetlen feloldani, nem is próbáljuk meg tovább. Úgyhogy... Igen, úgyhogy senki ne beszéljen erről. Aki erről beszél, az 56-ot gyalázza. Nem lehet összehasonlítani. Próbáltuk, gondolkoztunk, hogy hogyan kéne ezt kommunikálni. Nem sikerült. Még adjál már Orbán még. Balázs, az megpróbált minden. Még azt kéne szerintem a Vityának, hogy pa, amikor beszélnek róla, ezt csinálják. Hát igen, ez amúgy tényleg egy kínos helyzet a kormányzatnak most, és még kínosabb tényleg, hogy ott ül mögötte ez az ember, akinek volt szerencséje kimondani ezeket a vállalhatatlan mondatokat, amiről azóta se sikerült semmi feloldást. Dezinformáció. Dezinformáció, igen. Tehát, hogyha most felolvassátok, meg visszahallgatjátok, mindig fönn van, visszahallgatjátok, mit mondott Orbán Balázs, akkor kiderül, hogy ez egy dezinformáció. Felteszem, hogy gyík emberek mondatták ki vele, ez lehet, vagy a CIA. Tényleg nem én mondtam, nem értem, hogy miért nem tudja ezt az Orbán Balázs megmagyarázni, legalább azzal, hogy akkor... Biztos nem te mondtad? Nem én mondtam. Ki tudja már? Lehet, hogy te mondtad. Ki emlékszik már ebben a nagy dezinformációs kampányban? Bárki mondhatta. Repkednek itt az információk. Már én azt is hallottam, hogy a Csoki mondta. Az ember már nem tudja eldönteni ebben a nagy dezinformációs kampányokban, szóval szerintem jobb lenne, inkább tovább lépnénk rajta. Igen. Mert most már úgyse tudjuk eldönteni. Orbán is így néző, hogy ki is mondta? Valószínűleg Magyar Péter mondta. Valószínűleg. A magyar szabadságharcosok nevében minden fals, félrevezető történelmi analógiát visszautasítok. Most ilyenkor a nevén végben nyilatkozik, az érdekes. Amúgy a vadhajtások hozta le a legjobb elemzést, az javán nem veszem, de az volt, hogy Magyar Péter a faszát masszírozgatja. És ez mi az, amit beraktam? Ez pedig a borvendég Zsuzsanna a Mi Hazánkból. Kettőt találgathatsz, hogy mit fog mondani. Nem kérnek a tömeges migrációból, az öngyilkos zöldítésből, az aberrált genderideológiából és a háborús őrületből. Ha Európa jövője fontosabb lenne önöknek, mint a globális pénz... Most ezt kinek mondja? A parlamentnek. A Viktornak? Nem. Elit érdeke, akkor a magyar utat követnék, megvédve ezzel Európát a pusztulástól. Önök elárulták az európai embereket, mi viszont harcolunk értük is. Ezért Magyarország miniszterelnökét is arra kérem, álljon ellen a nyomásnak, és biztosítsa a magyarokat, hogy nem lesz migránstábor a hazámban. Köszönöm. De ezt csak azért hoztam be, mert ugye volt egy érdekes hír az elmúlt napokban, hogy a Pest vármegyei közgyűlésben a Fidesz a Mi Hazánk segítségével szavazza már meg a saját ügyeit, és hát úgy tűnik, hogy eljött ez az idő, amit nagyon mondta a Mi Hazánk, hogy hát ők nem fognak együtt szavazgatni a Fidesszel. Úgy tűnik, hogy végre elindult ez az időszak, amikor az új KDNP az a Mi Hazánk formájában oda csatlakozik a Fidesz mellé. Vagy hát majd meglátjuk, nyilván ez még nem feltétlenül jelenti az, de hát már több ilyen eset volt, amikor nagyon egymásra találtak. És ezt hát meglepett Pikachu fejjel konstatáljuk. Hát amúgy szüksége lesz arra pár százalékra, csak azt hiszem a Mi Hazánkosok nagy része is, hát valószínűleg átkonvertálható Fidesz szavazóba. Amúgy egy jelentős részük nem, de vajon... De hogyha azt látják, hogy a Fidesz-szel paktálnak, akkor Mi Hazánkosoknál is lesz olyan, aki azt mondja, hogy na várjál csak, ezt nem szeretném. Igen, biztosan, mert ezt ne felejtsük el, hogy amúgy a Jobbiknak a radikálisabb fele volt ugye a Mi Hazánk. Tehát ami hazánkba kivált. Ez a klasszik Jobbik. Nem véletlenül határolódott el annó a Fidesztől. Hát majd meglátjuk, hogy hova fut ez ki, meg hogy vajon lesz-e koordinált jelöltállítás. Vagy külön indul a Mi Hazánk 4%-kal, és azon járna a legrosszabbul. Mányit, hogy a Fidesz helyett, hogy behúzta volna azt a pár százalékot, még arra lesz szükség lesz. Lehet, hogy majd emiatt bukja el a Fidesz a 106 választókerületet, nem? Mert túl sok szatelit pártot csinált. Kéne még egy Fidesz csinálniuk, a fiatal Fideszt, és akkor... I-Fidesz. Aha, aprózzák el a szavazóik. Ugye a Fidelitas, az miért nem I-Fidesz? I-Fidesz. I-Fidesz. Azt hittem, hogy ebbe is belenézünk azért. Hát belenézhetünk, de az az igazság, hogy Magyar Péter olyan aktuál politikai dolgokat mondott. Meg lehet nézni, hogy... Hát igen, csak én nem tudtam kiemelni semmi olyat, ami különösen érdekes lenne, csak hogy ezt muszáj megnéznünk. Ez elején ilyen történelmi leckékkel kezdte, és aztán beleledült abba, hogy hát mindenféle... Mik a problémák az problémák, és azt vettem észre, hogy már végén levegőt sorolt, úgy sorolt a problémákat, és még a korrupcióról nem is volt nagyon szó, de hát vége lejárt az idő. A magyar vidék. Ma minden második 18 éves magyar fiatal azon gondolkodik, hogy elhagyja a hazáját. Jó, de Ausztriában is. Ja, igen. Soha ennyit nem késett a magyar vasút, és eközben az önminisztere 2 éve minden vasúti fejlesztést leállított. Évről évre romlanak hazánk egészségügyi mutatói. Most ezt ilyen hergelésnek veszi az Orbán, vagy így azért van benne, hogy bennek 14 éve én vezetem az országot, ez tényleg nem hangzik jól. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem jár az emberek között Orbán Viktor áruhában, és így nem tudja, hogy milyen amúgy az élet Magyarországon. Az viszont biztos, hogy a szennyes az ki lett teregetve mindenki elé, úgyhogy most úgy tűnik, hogy hát mindenki láthatja, hogy mi a helyzet az országban. Már aki ott ült. Szerintem a legtöbb inkább azt mondta, hogy ma a vityás nap lesz. Hát de sok helyen közvetítették, de amúgy például egy helyen nem közvetítették élőben a Magyar Köztévén. Hát érdekes. És ugye amit pedig az nem arra van? Egész nap híradó megy. Hogyha Viktor, te az EU-ban kérdezik, azt mondom, hogy akkor, ha valahol lenne helye. De volt is, tehát ment élőben addig, amíg Orbán beszélt. Az első blokkját, ahol elmondta, hogy miről fog szólni a magyar elnökség, azt élőben adták, és utána már csak az Orbánnak a Facebookján közvetítették. Én is a YouTube-ján néztem. Amúgy inkább szerintem ez volt érdekes, amilyen interjút adott utána Magyar Péter, és elmondta, hogy mik történtek, mert hogy oda ment a Gulyás Gergelyhez is, meg az Orbán Balázshoz is. Orbán Balázsnak azt mondta, hogy szégyellje magát. A Gulyás Gergőről meg hát kedvesen, szépen nyilatkozott, azt mondta, hogy ő benne még lát lehetőséget, meg hogy ő egy nagyon becsületes ember. Ja igen, hogy amikor a gulyásék nagyon nyomkodják a telefonjukat, akkor azt mondta, hogy akkor volt ez, hogy erről volt szó, hogy nem közvetíti a köztévé, és akkor ott keresgélték, és akkor azért ment oda megmutatni a mobilját, hogy ő már megkereste, hogy igen, valóban nem közvetíti. Ők se feltétlenül tudtak erről. Nyilván amúgy persze a Dajcs Tamás is mondott valamit. Ezt megnéztem volna. Hát nem érdemes szerintem. Én megnéztem, unalmas volt. Elmondta ugyanazt, hogy a Magyar Péter az veszélybe érzi magát, mert hogy most eljárás folyik majd ellene, és akkor köztörvényes bírózik. A fideszes bírózik. Dolgot felmondta? Hát igen. Ugye a Magyar Péter meg felvette, hogy gyakorolja a Dajcs Tamás, így mondja a beszéden. Begyakorolta, pedig amúgy nem volt, tehát csak találkozó után volt, ott volt mindenki. Nagyon jó. És utána itt előadták, és utána hátramentek a magyar szobába, és ott együtt bebasztak. Igen. Igen, már csak az volt. Nincsen magyar szoba ilyenkor, és akkor így ott így kávézik a vitya, és leül menni a Magyar Péteren. Na? És adjál. Azt mondja, jó, kibasztál ma vele. Igen, és ott él a Dobrev Klára, meg ez a 19 éves gyerek, és megijesztette azokkal a papírfecnikkel, bazdák. Szóval a Kövér László időközben nyilatkozott egyet az Economics-nek, és azt mondja, hogy megtört a gazdasági lendület, Orbán Viktor a kivezető utat keresi, ugye nemrég még azt mondta, hogy nincsen semmilyen válság. És én elolvasom ezt a cikket, és azt éreztem benne, amúgy nyilván el tudod képzelni, hogy miért tört meg? Most anélkül, hogy ránézni, tudsz tippelni? Túl jók vagyunk. Nem, Ádám, ez amúgy nem Üsszel, rossz. Nem rossz, de Gyurcsány, Magyar Péter. Pontosan, nyilván mindig a kívülről jövő okok, a Covid, a háború, a Brüsszel, a szankciók, így nem lehet fejlődni. Azt felejti el Kövér László, hogyha így van, hogy a külső okok miatt egyszerűen nem tudunk kiszakadni ebből, és hát azért nálunk volt a legmagasabb az infláció az Európai Unióban, mert a külső tényezők, és hát azért nem sikerül nekünk se kilábolni ebből a gödörből, mert a külső tényezők, és elmondja, hogy előtte viszont nagyon jó volt, nagyon nagy fejlődés, 100 éve nem volt ilyen fejlődés az országban. Ugye nyilván semmi köze ehhez mondjuk az önkényuralmi rendszereknek, amik itt körbejárták az országot. Tehát az a fejlődés... Ők úgy számolják, hogy épp kedvük. Persze. Az a fejlődés, az a 100 éves sose látott fejlődés, az aranykor, az tudod, minek tudható be? Annak, hogy oda képzeli. Nem, az érdekes mondó az nem a külső tényezőknek. Kövér László... Mi milyen függetlenek vagyunk a világgazdaságtól? Hát csak akkor, amikor nagyon pozitív van, így mennek fölfelé a mutatók, akkor természetesen ez minden Orbán Viktornak köszönhető, amikor összeomlik a gazdaság, falhoz van vágva az ország, akkor az természetesen valaki másnak a hibája. Ilyen egy jó vezető, nem, hogy minden dicsőséget ő kér, de bármi negatív van, az mindig más hibája. Én azt hiszem, hogy ez a jó vezető ismérve. Ezer évente egy ilyen születik. Hál' Istennek, igen. És aztán felsorolt még néhány, ne zárd még be, mert... Jaj, ne. Jézus. Szóval még felsorolt néhány dolgot, hogy amúgy miket sikerült az elmúlt 14 évben megcsinálniuk, amiket elvitathatatlan, hogy a devizaadósság csapdát részben megoldották, részben, nem mindenkinek, de a középosztálynak azért nagy részt sikerült megoldani, csökkentették az államadósságot és forintosították az államadósságot. Itt a kincstárgyek állampapírok az megint ugyanaz. Segélyalapú társadalompolitikáról a munkaalapúra tértünk át. Hát... ez rabszolga munka, hogyha ezért gondol. Vagy a külföldi munkaalapúra, ugye, ami húzza föl szépen az átlagbért. Családtámogatási rendszer, hát ez már gyakorlatilag amúgy egy kampány. Amúgy megmondok én, amúgy most próbáltam valamit elintézni, és már van ügyfélkapu plusz, nem csak ügyfélkapu. És ezt próbáltam beregisztrálni, azt mondták, hogy nem kell, mert az is meg fog szűnni. Az egészet le fogja váltani, vagyis azt hallottam, nem biztos igaz, hogy az ügyfélkaput majd beszántják, és akkor marad ez a digitális állampolgárság, amit viszont nem jó hozzá a személyim, szóval el kell mennem kömmet csináltatni, de ha ez tényleg működni fog rendesen, és minden egy helyen intézhető lesz rendesen, akkor azt mondom, hogy ezt jól megcsinálják. Mondjuk most azt mondom, hogy magyarország.hu, ahogy kinéz, ez a tartós tár, az nagyon felkúr, hogy 30 napig őrzi meg a dolgokat, aztán kitörlődik. Mi? Hát azért kell a tartós tár bátra. Hát értem, de most éppen megjön egy e-mail, elfelejted, 31. nap jut eszedbe, most komolyan muszáj ezt kitörölni? Ja, de az olvasatlanak is törődnek. Igen. Ezt nem értem, ez nem egy jó megoldás. Hát nekem emiatt volt szívás valamikor, valamit kaptam egy kódot. Ez megtörtént veled? Persze, kaptam egy kódot, elfelejtettem, aztán amikor felmentem, már kitörlődött, mert nem lett tartós tárban. Ez nem tudom, ez miért úgy működik. De ugye alapvetően ezt meg lehet majd csinálni jól szerintem, és ez... Ja, de ez jó, ez jó pozitív, irány. Ja, ez jó irány. Mint ahogy a kormány ablakok is jó irány voltak, ezt itt nem sorolta föl. Szóval, de hogyha Kövér Lászlónak öt dolog jut eszébe, amiből kettő ugyanaz, hogy mit csináltak 14 év alatt, az nem sok. Csak ezt akartam mondani. Nyilván ennél csináltak többet, csak amit csináltak, szerintem az is egy kicsit kevés azért 14 év alatt, amit a jóba fel lehet sorolni. A másik kérdés... Úgy, hogy ez mind vitatható. Most a családtámogatási rendszer, igen, de közben felhajtott az árakat, az is egy csomószor. Ezt ők maguk állapították meg most. A születésszám az nem sikerült a régiótól jobban elszakadni. Sőt, minden eddiginél kevesebb magyar született, szóval itt is lehet menni a családtámogatási rendszert, hogy nézd, van egy tök jó rendszer, igaz, hogy nem hozza az eredményeket. Szóval most, ha egy rendszer nem hozza az eredményt, amiért csinálod a rendszert, akkor van az jó rendszer? Hát lehet, hogy másra. Nem, mint mikor kitalálnak valami gyógyszert, hogy az alkoholistákat leszoktassák, és hogyha ráiszol egy kortsört, akkor összehányod magad, de amúgy segít az insorvadáson. De ez mind segít amúgy. Hát mondjuk a Mészáros Lőrincen nagyon sokat segít. A közlekedéssel kapcsolatban ugye az is épp itt az előbb láthattuk, hogy elhangzott, hogy Magyar Péter mondja, hogy a ezek mi vagyunk? Azt hiszed, de nem ránk érti, hogy a MÁV-nak milyen régiek a szerelvényei, és hát beszéltünk a hívről, hogy itt milyen tervek vannak, és hát Lázár János helyre tesz mindenkit. Azt mondja a hívvel kapcsolatos hírekről, hogy szeretnéd te mondani. Néhány aberrált belvárosi lipsi gyerekeknek megártott a túl sok szívás. Hát Lázár János megvadult. Ez tényleg furcsa. Ezt miért mondta ezt? Mármint, hogy mire mondta? Arra, hogy ezek álhírek. Azt mondja, hogy rossz a hív minősége? Nem, hanem, hogy járatritkítás lesz. Az, hogy rossz a hív minősége, az valószínűleg ezzel nem tud már vitatkozni senki ebbe az országban. Maximum, hogyha valami ugandai példákat nem kell felhozni. És akkor neki el lehet adni. Lázár János tehát azt a Facebook posztot tette közé, hogy na, akkor néhány szó a hívről és Budapest ügyeiről. Úgy látom, hogy néhány aberrált belvárosi lipsi gyereknek megálltott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a hívvel, és úgy általában a világgal kapcsolatban. Ilyenkor persze hazudnak is, ez egy miniszterünk, amit tegyük hozzá. Az Építési és Közlekedési Minisztérium vagy a MÁV vezetésében senki semmilyen döntést nem hozott a hív működésével vagy menetrendjével kapcsolatban. Soha nem láttunk még olyat, hogy valami be lett rengetve, és aztán abból valóság lett ebben a rendszerben. Minden más állítás nettó hazugság. Arról viszont döntött Orbán Viktor és kabinetje, hogy több száz milliárdból fejlesztjük a pályát és a járműparkot. 2018-ban, és aztán elterülték ezt a döntést, 2020-ban nem tudták megcsinálni, nem volt rá pénz. 200 milliárdot akartak ugye rákölteni, sajnos inkább 600-at kellett a Tiborcnak az irodaházának. Karácsony Gergely is elfogadhatatlan, akkor őre gondol, hogy olyan lipsi. A jövőben a közlekedési kormányzat sehol és semmiről nem kíván vitézi települési képviselővel egyeztetni, aki ugyanis a hazugságokban az élen jár, aki elveszítette a főpolgármester választást, pedig minden segítséget megkapott ahhoz, aki most a Fidesz után Magyar Péter seggét nyalja, nem lehet tárgyaló fél. A vitézire gondol. De hogy ezt ilyen keményen megfogalmazni. Azt mondja, hogy Budapest a világ legszebb főváros, azonban évek óta gazdátlan, lepusztult, koszos, és hogy akkor ez a Karácsony Gergelynek a hibája. Azt mondja a Karácsony Gergely viszont erre válaszol, hogy Lázár János állításával szemben a MÁV hív valóban a hívjáratok radikális csökkentésére tett javaslatot. És Vitézi Dávid állításával szemben a főváros nem mondott a jogáról, hogy az egyetértése nélkül ne lehessen csökkenteni a járatok számát a híveken. Tehát háromféle dolgot mondanak, ami érdekes, de ez engem megfogott a Lázár Jánosnak ez a katasztrofális posztját. Hogy lehet ilyeneket írni miniszterként, hogy néhány belvárosi, aberrált belvárosi lipsi gyereknek megálltott túl sok szívás, amikor az aberrált belvárosi lipsi gyerekeket is képviseli ez az ember. Ezt ilyenkor úgy tűnik, hogy elfelejti. De nagyon sokan hajlamosak ezt elfelejteni, ne felejtsétek el, vidéken is ugyanúgy vannak olyan emberek, akik tökéletesen egyetértenek veletek. Ez pedig Lázár Jánosnak is mondom, hogy Budapesten is nagyon sok ember szavazott a Fideszre, és ugyanúgy ezeknek az embereknek is valószínűleg érdekük lenne, hogy a hív az normálisan működjön. Hát, ahogyha ezzel nem sikerül semmit csinálni, akkor viszont cserébe meg lehetne fogalmazni legalább, nem tudom, írhatna inkább ő is egy verset a Magyar Péterről, még azzal is előrébb lennénk, mint ezzel. Hát ez a válhatatlankodás. Hogy ez egy roncsderbi most Budapest. Ez a része is, hogy most Vitézi a Lázárral harcol, aki harcol a, nem tudom kivel, a Lipsikkel, aki harcol, nem tudom, a Vitézivel, meg a Karácsonnyal össze-vissza. Közben a közgyűlésben is most patthelyzet van, nem tudom, a Magyar Péterék, az Ó-ellenzék és a Fidesz között semmiben nem tudnak megállapodni, senki nem mer lépni, mert mindenki szarul járna, hogyha ő hozná meg az első kompromisszumot, mert összemosnák, hogyha egyik irányba szavaz, akkor rásütnék, hogy Fideszes, a másik azt, hogy rásütnék, hogy gyurcsányista. Ez olyan patthelyzetben van most Budapest, hogy ez elképesztő, hogy itt csak az ugatás megy egymásra non-stop, miközben ők elméletileg most meg vannak fizetve azért, hogy jó döntések szülessenek, megint csak a helyezkedés megy. Hát igen, politikai taktikázás. Ja. Ami, hát nem, hogyha jól tudom, nem ez van a esküben. Szerintem a Tisza megbánt, hogy elindult. Nem hiszem, hogy jól jártak ez, hogy a közgyűlésben ülnek, semmit nem tudnak ebből kihúzni. És mondjuk az is furcsa, hogy még azért jó lenne megismerni, hogy kik ülnek a közgyűlésben. És mit akarnak elérni. Igen, de hogy így most csak gyakorlatilag csak az sikerült, hogy patthelyzetben van mindenki, és rajtuk is áll. Lehet, hogy most már megbánták, hogy ott vannak, mert most azt kellett volna, hogy egymást szétszedjék. A Fidesz meg a régi ellenzék, de hát nem tudom, érdekes ez is. Jó, van ez így. Mindeközben sajnos igen, a nyugdíjrendszerünk sincsen túlságosan jó helyzetben, amúgy ez nekem már alapból furcsa volt, hogy itt a 24 pontú cikkéből azt tudhatjuk meg, hogy nincsen úgy megtervezve a költségvetés a nyugdíjra alapvetően, amit erre szánunk bevételeket, azt fedezni tudja, és hát a csökkenő bevételekkel meg hát egy egész jelentős hiány kialakult, pedig ugye alapból lett volna hiány. Hát ez a nyugdíjrendszer, ez nem áll a legstabilabb lábakon sehol Európában amúgy, de itt nálunk is valószínűleg reformra szorulna, vagy hát teljesen biztos, hogy reformra szorulna. Ja, amúgy itt tényleg az még keményen hangzott az Európai Parlamentben, hogy ez elmondta a Magyar Péter, hogy 30 euró, hogy mennyi volt a minimál nyugdíj. Nem 30 euró, ezért szerintem a családi póték. Ja, családi póték, és mennyi 70 euró a minimál nyugdíja. Ezek azért kemény számok. Ezek az Európai Parlamentben nem hangzanak jól, de Nagy Mártonnak volt egy zseniális ötlete, hogy mivel lehet fölpörgetni a gazdaságot, ez pedig a magánnyugdíjakból, amit lakásfelújításra fel lehet majd használni adómentesen. Ez a nagy terv, és ettől tehát 2000 milliárd forintot várnak. Hát ugye egyszer már bejött a magánnyugdíjpénztárak államosítása, amivel hát nyilván hosszú távra sikerült rendezni a nyugdíjrendszert, mint ahogy látjuk, nem. Próbálják rávenni magyarokat, hogy költsék a pénzt. Szerintem azt értik félre itt, hogy azt hiszik, hogy azért nem költ a magyar, mert túl sok pénze van. Hogy mindent így félre rak. Igen, hogy hogy nézzük, hogy az van, hogy ott van a sok pénz, ami így az országban így ott van, és akkor mérgesek a emberekre, hogy miért nem költitek, hogy pörögjön a gazdaság. Csak nem vették észre, hogy nem az embereknél van már az a pénz, hanem a külföldi számláitokon. Onnan már nehezen költjük el mi. Szóval, hogy minden pénz, az kifolyattak, elloptak, szóval ott áll, Hát. Ott azért valamennyire ott állnak, szétlopták az országot, és akkor mi költsünk, de bazd meg, milliárdokat raknak el naponta, és nem tudom, hány fajta külföldi számlán vannak, azzal nincs gond. De a Mari néni az most már újítsa fel a házát, bazd meg, ne rakja félre a pénzét, vagy nem tudom, mit várnak amúgy. Hát ugye, hogyha a Matolcsinak a gyereke az itthon bérelné azt a villát, és nem Dubajban, akkor az jobban pörgetni a gazdaságot, ez valószínű, mint ahogy, hogyha Mészáros Lőrinc a 1000 milliárdos vagyonából venne valamit, nem tudom, banánt, akkor azon is lenne ugye 31,5% adó, ami bemenne az államnak, és lenne nagyon sok banánja. Vagy tényleg elhiszik azt a megtakarítást, amit ők hazudtak be? Hogy mennyi megtakarítása van egy családnak? De nem amúgy ez, tehát tényleg úgy, ténylegesen az az átlag, az valószínűleg ugye, hogyha leszámítjuk az ilyen anomáliákat, mint azok a brazil államkötvények, akkor ezek léteznek, tehát van a társadalomnak a felső rétege, ahol tényleg nagyon sok pénz áll. És van az alsó rétege. Az ezek szerint. Mindenki kölcsön. Akkor a gazdagoknak kéne rávenni, hát, kölcsönök, nem? Gondolom ez ezek a nyugdíj megtakarítások azok, amikben a gazdagok az összes pénzüket tartják, nem pedig ingatlanok, különböző portfóliók. A medián az egy jobb szám lenne erre, azt gondolom. Hát igen, csak az lehet, hogy 2 forint 60 fillér lenne. Mindent kitalálnak, hogy hogyan költsön a magyar. Valószínűleg, hogyha több pénze lenne a magyarnak, akkor többet költene, de az, ahhoz pedig hát egy hosszú éveken átívelő építkezésre lenne szükség, amit hát sajnos nem volt most erre idő. Most elkezdik, jó, ez a tehet 14 év, oké. Okay. Én nagyon örülnék, ha elkezdeni. Most már tényleg elkezdi. Én nagyon örülnék, ha elkezdeni. Az azt jelenti, hogy aki leváltja őket legközelebb, annak már nem kéne ilyen mélyről kezdeni. Szerintem már ne kezdjék el, mert... És nyugodtan kezdjék el. Nem, mert valószínűleg úgyis hülyeséget csinálnának. Inkább ne csinálják semmit, és akkor legalább addig nincs szétlopva, vagy elbaszva valami. Most már, akik már megpróbáltak ezerféleképpen, és csak itt tartunk, inkább ne kezdjék el, és az a könnyebb helyzetbe hozzák, hogyha valaki egyszer sikerül egy másik irányt kitalálni. Ők már ne találjanak ki több irányt. Már kitalálták az összeset. És mi lett belőle? És a Vincent törvényei amúgy sem engednék, hogy ebből ez egy valós megoldás csináljon. Úgy képzeled, hogy ezt muszáj betartaniuk? Igen. Én hiszek ebben. Ez szerintem egy tanulságos adás volt. Most áttekintettük, hogy akkor mik történtek itt, és itt, hát ott, Strasbourgban, miről beszélgettek a választott tisztségviselőink, akikben úgy megbízunk, hogy milyen jó munkát fognak végezni, mint például Dajcs Tamás. Jó, mondjuk őt pont nem néztük meg, talán nem véletlenül, és meg tudtuk nézni ahhoz, hogy ahhoz kapcsolódóan mi történik itthon, úgyhogy szerintem ez egy rendkívül tanulságos nap volt. Igen, nagyon sok új infót megtudtunk. Nem is sejtettem ezt az erről az országról. Hát ez sokkoló, csak én. Sose gondoltad volna, hogy ez... Mi lesz, szóval még a végén kiderül, hogy lopnak, kiderül a másikra, hogy hazudik, a harmadikról meg, hogy vállalatlan dolgot mond. Nem tudom, ez teljesen ki lesz. Hát ezt mondjuk meglátjuk holnap, Ádám, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.